سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادگان اور شہزادیوں کی تعداد کتنی تھی؟ چار شہزادے اور چار شہزادیاں علیہم الرضوان، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.